قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابن ابي زائد قال اخبرنا ابن ابي سليمان نتوائن قال لما احترق البيت کلش سوزید لیو دا اللہ کور زمن یزید ابن معاویتا پا زمانی دی یزید ابن معاویہ کی حین غزاہ اہل الشام کلش شام والو غزا کولا اید یزید لخ کر دا عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ په سراغ له او غید الله په کور کې نو منجنی کې استعمال کړ دا به غټي غټي غټي راويشته ناغي سره یا په بل وجبان اور لګي دو د منجنیق د وجنه سپایي کاڼي راويشتل د الله کور لګي دور لګي دو ابادیدان ویلی چې او سړی د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما د مرګورونه یو بل سروټ کا پنيزه کی اوچتا کا نداغین بصر کې والوتو او د بیت الله غلاف او شزور و نقور و سوزیدو چا دام ویلی دی چی او بسر که راوال و تو د جبل یا بی قبیس نا چی دا دا کعبی شریفی سر نزدی او غر دی او د بادشاہ محل پی جوړ دی اس داغین راوال و تو چا لیکلی چی دی او زنانا دا لاس و نس بسر که راوال و تو فکان من امره ما کان نو د کار د دینا غچو د الله کور اوسوزیدو غلاف اوسوزیدو نو پری خدیل ر ابن زبیر رضی الله عنهما حتا قدم الناس الموسما خلق موسم حج لرال جدا خلق ګوري رال الخلق موسم حج تا یرید ایو جر اهم دا غیر آدو چه دا خلق زڑور کی جرعت مندی کی دا دی یزید ابن معاویہ مقابلہ کی او یحرب اهم یاد دی دا جنگ مقابلہ کی سو کی راتیزی کی یا یجرب اهم یختب رهم د دې امتحان والی چې دای سره د الله د کور او د دین سمره حمیت او د الله د پاره سمره غضب او غصه کیدلې او د یو حربو مانام د غصه کیدل یا مانا و دای په جنگ باندې راپورته کی پدې دا ورته د جنگ د تیزیدو یو سبب جوړ شي یا بادي کراغلی یحذبهم چې دای ځان لړل جوړ کی او ځان ته ناصرین جوړ کی علی اهل الشام د شام والو مقابله کې فلما صدر الناس کل چې خلق د حج نو اپشل دار سي پسترغو قتل قال ابن زبير رضي الله عنه يا ايها الناس اشيروا علي في الكعبه مشوره را کوي ما ته په بارد کعبه کې انقذها زدا لړو ما ثم ابني بنا بياد دي اباد جوړو ام وی لړو نو د دې اباده جوړ کوم او اصلهما وها منها وی لړوم نو اباده جوړ کم یا ک درست کم ما وها منها چې کم کمزوري شوی دی د دینا وها یہی په معنا د کمزوري راضی. نو ابن عباس رضی الله عنهما ورته وی فإني قال ابن عباس رضي الله عنهما فإني قد فرق لي رأي فيها بيشك ذچم سرګند کړي شوی د ماته یو رائے د دی بارکی. اراز وینم ان تصلح چت درس کما وها منها دا الله د کور نه چې کم شي کمزور شي دا کمزوري لري کا ټول اباده لړا و ما چې کم زه قابل اصلاح دیږي کې اصلاح وکا وا تا دا ابیت اسلم پریز کور روغ رمټ الناس علیه چې څنګه اوس خلق پاغي دي وا احجارن اسلم او پریز دا کانی روغ رمټ الناس علیها چې څنګه خلق اوس پاغي دي وبعث علیها النبی صلی الله علیه و آله و سلم اور علی گله شوی او پاغي پیغمبر علیہ السلام دا کور څنګه او دا په خپل حال پریزا نو خلقو کې بد نفرت سلار جوړ نشي. فقال ابن الزبير رضي الله عنهما لو كان احدكم احترق بيته كتاسو کې او تنويو د کور سوځیدو نو ما رضي دې به ترغي خوشاله نشي حتا يجده اي يجدده چې در سر نه نوې جوړ کی. فكيف بيت ربكم نو بیا سرنګي کور درف تاسو اسوځیدلې او تاسو وایي چې دا د سره م جوړوا اني مستخير ربي ثلاثا زد الله نه استخاره کوم درې کار تا ثم عازم على امر دي استخاره نه پس بقصد او اراده کوم د خپل کار. فلما مد الثلاث کل شدري ورزتي رشي نو اجمع رايه اگر اجمع ک خپل رايا الا ان ينقضها چې د الله کور لړای وزداد چلوم به بسوک کانه لړای دا خدای الله کور لوی عظمت فتحا من الناس وينزل باول الناس يسعد فيه زان خلق ساتلو دا چرادی شی اول د خلق ناو یسعدو فیه ورد خیج دا اللہ پا دی کور کے کانے دے ہو جا رہی. فتحا ما هن ناسو ینزلا دا ینزلا دا پارا اے ایان زل امر من السما دا چرا نازل نشی یو عذاب د اسمان د طرف نا. فتحا من ناس خلق زان ساتلو ایان زل چرا نازل نشی یو عذاب امر من السما زان سن ساتلو بیول الناس یصد فیه د دین شدی دی اول د خلق نشی ورود خیجی دیتا ارسو کې ریدو چې عذاب خداوندی نه راشي حتی صعده رجل یو سړی ورخوت. اشارحین لیکلی دا ابن الزبير رضی الله عنه پخپل فالقا منه حجاره یو کانه تر ورزول. فلما لم يره الناس اصحابه شيء قال چونکت الخلق چون رسید د تسشه تتابعوا نو پی در پی خلق رال الفنقدوه نو دا اللہ کور اولڑو حتی بلغو بهی الارض زمکی لے و رسولو اے بنیاد تا نو گرزی دو ابن الزبیر رضی اللہ نو گرزو ابن عامد تنستنی فستر علیہ السطور اپا آغی پردی رازون دیکی اے لرے لرے پوری پردی رازون دیکی نو دا اللہ کور چار دیواری رخ کاری دا او دی پردہ کی پٹاوا حتی ارتفع بنا اوہو تردی چردی دا بادی را پور تشی دا پردی ترغیوی دیکی او مسئلہ علماء ذکر کرے چی دا مزد کابی دی زیل کی گی او کدی عبادی لکی گی و ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ورتوی کت لڑون کے نو مپری دخلق بلا قبلی جابر رضی اللہ عنہ دی زیل مسکوی دا قبلہ دا نو بزب دو علماء دا دے چی دی زیتم مسکی گی کابا دے نی دی پر وجیاس کے اسی اسرے سور دے نو دا آغم بخلقم دے کے ابا دے دے ہاں دا د ووم ازمکی پوری لان دی او دا عرش پوری قبله دا کعبه دی اشتا و کنیشتا نا اصل کی قبله دا دی دا زیده قبلہ د دې د ازیدې مثال په تور سره جیاز او اسمان کې ګرځي نو دا هغه مخله خصابه دې نشتا خو موضع الکعبه شتا نعوا حتى الامکان کعبه ته مخکې کوم ممکن وي پردی رازوان دې کې وقال ابن الزبير رضی الله عنهما ویلو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما انی سمعتو عائشتا ماوری دلی عائشی بی رضی اللہ عنہا نتقولو چی فرمائے لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائے لی لولا ان الناس حدیث عہدهم بکفر کنوی دا چی خلق نوی نوی زمانہ دوید دو کفر سرا وليس عني او ذا الله حبيبي نشتا ما سرما من النفقت دخرچين ما يقويني على بنائه آغا جما دي مضبوط کی پابا دي دا کون دا اللہ لکنتو ادخلتو فيه نخام خواب بزي جدن نکڑ بمیو پدی کی دا حجر طرفنا دا حتویم دا طرفنا خمسة ازرعن پنز گزنا گورا دلتا پنز گزنا را للمخ کی دشپکو گزو ذکر در لطیر دیکنا او رستو پکی دا عمر روان دے نو دا حتویم پنز گزا بیت اللہ دے کشپک دے او کو دی علماء لیکلی چې د پنځو غزو دا روایت شاذ ده اصل کې روایت ده د شپګو د پنځو په مز نه شپګو او نه خالص وو د شپګو نه سیوا وو دونه لکم حتیبی سجد کعبه دا داغه څه تفسیر جو شپاگونا لگ زیادا و دوونا لگ کب وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا خَامَ خَامَا وَگَرْزُولِ وِدِي كُورْدَ اللَّهَ دَ پَارَ دَرْوَازَ يَدْخُلُ النَّاسُ مِنُو اَغِينَ وَخَلَقْ وَرْدَنَّ كِدِي وَدَرْوَازَ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنُو اَوَلَ دَرْوَازَ بُوَخَلَقْ بَدَاغِينَ وَتُو وِدَ اللَّهَ پِغَمْبَر دَا تَمَنَّا كَرِوَا خلق نوی کفر سنا نوی روتے اما سره نفقم نشتا نما بدا سکڑے قال ابن زبیر رضی اللہ عنہ فانا اليوم اجد ما انفقو زنن رزمم ماغ چولمم ولست اخاف الناس او زد خلقنا یریگم امنا قال فذاد فی خمس ازرع من الحجر راسی وائکل دا اللہ پا دیکور کی پیز گزون دا حتویم او دا حجر دا طرفنا حتی ابدا او کنسته تردی چرا سرگن شو حسن یو بنیاد نظر الناس الیه خلق و غیتو قتل اے تاریخ مکہ او خکل کتاب دے پا عربی کی لیکل شوی او اردو کی ترجمم شوی ویدئی چی کل دا کنستل کول ندای اور سیدن اسن یو بنیاد تا هغه کې داسې غټي وی لکد اوخ کوم بنیاد کې ایوب السراح سي به سب قدرتین خطه وی خلق وکتل غي تفبنا عليه البناء پاغي باندې اباده جوړ وکان طول الكعبه 18 ذراعا او پور تواله د کعبه اسمان طرف تا 3 غزا فلما زاد فيه كرش زيادتواله قد پدي کی اپينز غزه حتويم طرف تپلنه کعبه شریفه استقصره نو کمو کو پدا 3 غزو کی فزاد فی طوله 10 ازرع زیاتواله کوذی پوغدوالی کلس غزا وجعل له بابین دیره دو دروازه جوړی کی احدهما یدخل منه یونبور دنه کی دل کی دیشل والآخر یخرج منه ابل نبرا وتل کی دیشل فلما قتل ابن الزبير کله چې شهید کړ شو عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما كتب الحجاج الى عبد الملك ابن مروان خط لګله او حجاج عبد الملك ابن مروان تا يخبره بذلك او د دې خبري خبردار ورکو ويخبره خبر وركن ابن ابن الزبير چې بشك عبد الله ابن زبير قد وضع البناء يخذ دي باده على اسن فيوداسي بنياد نظر اليه العدول من اهل المكه چې نظر کړ دې دتا اغا اهل د عدل والو د مکی والو نا دینه خو حشید ددا کارنامه دی په دنیا کې پاتې شي حجاج زکاو خو حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنه شهید کو فقطب الیه عبد الملک ورته ولیکل وینا لسنا بیشک مونگا چینیو مونگا من تلتویخ ابن زبیر فی شیر دکا کڑوالی دی ابن زبیر نا پسشی ای دی تلتویخ نا مراد داغ بدر دی او عیب دی اصل کی عرب وی لطوختو ہو چکل پناکار خبرو سڑے بدنام کی مانا لسن نیو مونگا مما صدرم ابن زبیر من المعائب فی شین نیو مونگا داغا نچل ابن زبیر رضی اللہ عنہ نکم عیبون سرگندی پس شکی اما ما زاد فی طولی ہی ارچی آغا دے چیزی آتوالے کڑے ددی پا دنگوالی کی فا اقر رہو دا برقرار و ما زاد فی من الحجر اور چی زیادتواله کړه پدی کی د حجر طرف نفرده الی بنائه دا خپل زور آبادی ته واپس کا وسد الباب الذی فتحه او بند کا دروازه غشد کلاو کړه فنقب وهو واعاده الی بنائه ناغ بیاو لړولا ابے واپس کا الی بنائه خپل آبادی تا اخپل آبادی ته بیا واپس کا وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال ابن جرير قال سمعت عبد الله بن عبيد الله بن عمير والوليد بن عتوى ان يحدثاني حديث بيان عن الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه قال عبد الله بن عبيد وفاد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان ده وفات په شکل کې راغله او حارث ابن عبد الله په عبد الملك ابن مروان فی خلافته دا په خلافت کې فقال عبد الملك عبد الملك ویلو ما ظن ابا خبيب ينا ابن زبير گمان نکم په ابا خبيب کسکول ابن زبير رضی الله عنه سامع من عائشه رضی الله تعالی عنها چی داوری دلی رائشی بی رضی اللہ عنہ نماکان ایزعوم آچ دے گمان کئی انہو سمیع من حاچ دے داغی ناوری دلی گر حارس بادشاہ توئی قال الحارس بلا وی اولینا انا سمیعتو منها ما پخپلد بی بی ناوری دلی قال سمیعتوها حارس و تابعی رحمه الله ما اريد ريو دي بي تقول وي قال سمعت ها ما تقول ماذا ويتا ته اريد ري سي وي قال قالت غي فرمایلی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ان قومك نبي رسول الله بي تو استقام استقصروا من بنيان البيت کمه کړه د آبادی د کور د الله نا د وجه د نفقه او د پیسو د کمه دوا ولولا حداثه عهدهم بالشرک کچره نو زمانه د دوی د شرک سرا اعتو نما بوا پس کړه و ما ترکو منو اواز دې د الله د کور نه سپری خي فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِكِ چَرِخْكَارَشْ وَسْتَا قَوْمْ تَا زَمَانَ پَسَنْ يَبْنُوچِ جُوڑِهِ كِي فَالُمِّنُ رَاشَ بِبِتَوَي لِهُرِيكِ مَا تَرَكُو مِنْهُ چِزَ تَا تَوْخِ مَغَ بُنِيَادُونَ چِلَئِ پْرِيخِنِي کَسَبَئِ جُوڑَي جِتَا وَلَا نَخِ خُولِشِ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعِ أَزْرُعٍ وی خولی بی بی تا نزده ده او گزونو نای دا پورا و گزنو دشپگو ده پاسو ده او نسکمو فعراها نبی علیہ السلام بی بی تا او خول نزده ده او گزونو سراها دا حدیث عبداللہ ابن عبید وداد علیه الولید ابن عطوا نبی علیہ السلام و رجعلتو لها بابین امامد اللہ کور لدو دروازی جوڑی کلیوی موضوعین فی الارضی دا و بالکل پزمکه خود لیشی دومره بره باندې چنند ولاړ سړی لاسم د الله د کور درشلې تن رسی شرقی ان یو دروازه به شرقی وي و غربی ان بل به غربی وي یو به مشرق طرف نه وي بل مغرب طرف ته وال تدرینی و ال تدرینا تعال پتشت ال مکان قوم کرفو بابا د سو جنستا قوم دا دروازه تم روچه تکړی دا قالت بیبی قلت ما ویلا انا قالت عززا الله يدخلها الا من ارادو تعال پتشت جستا دی قوم دا سی اولی کول وید وجد دینا چې وردن نه نشي دي تم الا من راځو مگر غسوب چې غیر عادل لري. فکان الرجل اذا هو اراد ان يدخلها و یو سړی چې کله را دبې لرل چې وردن نشي تا يدعونه دیو پرېخو يرتقي او بخط په دغه پوړی اتا راکان اید خلا دفعوه تردی چې نږدې بو چوردن نشي د دوی په دفق فسقط عبد پوړې نه وګرځېدو. قال عبد الملك لحل الحارسي عبد الملك ابن مروان حارس ته ویلو انت سمعت تقول هذه وتاور دېلو د بيبينا شدا شي وي. قال نعم ذي قال فنكت ساعتا بأسواه خفش عبد الملك ابن مروان او داسی ابسای او سات په خاور کې واله لکه سوچ چې دا مې شوکه دا الله کور په بنیاد د ابراهيم عليه السلام جوړ کړو ما بیا ولړو. ثم قال به ودت وني تركته وما تحملا ارمان خو خوم چې ما دا پریخ وې دا کور څنګه جو وما تحملا وما تولى ما نار او هغه چې هغه د هغې بوج پورته کړو بیا خفه و خو بیا بس کعبه شریفه لړېدلې وه نو د دا تمنا وکا ورمانې وکړو. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا ابو هاشم ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق كلاهما ابن جريج بهذا الاسناد مثل حديث ابن بكر. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم ابن ابي صغير عن نبي قضاء ان عبد الملك ابن مروان بينما هو يطوف بالبيت اغپمند دي کی چې الله کور کې طواف کورو اذ قال وي او دا ناشاتور خبره د خلین روتا قاتل الله ابن الزبير خيريو کې چلا ابن زبير هلاك کی حيث يكذب على ام المؤمنين فام المؤمنين دروغ ويقول دوي سم تقول فقال او يقول واي ابن زمير سمعتها ما اريد دي دي بي بنا رضي الله عنهم تقول چغي فرمائل چ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائل يا عائشه تو يا عائشه بي بي لولا حد سان قومي کي کچره نوی نوی والی د قوم سا د کفر سره چوسوس د کفر نه مسلمانان شوی لنا قضت البیتا خام خاما بلڑولی وید اللہ کور حتی زید فی من الحجر اما بزیات والی کڑوی پدی کی دا الحجر حتویم د طرفنا فا ان قومی کی قصرو فی البنا ستا قوم کمیو کوتا ہی کڑی پجورولو کی نتواف کولو غرا هر دور کی اهل حق وی بادشاہ تو فقال الحارث ابن عبد الله ابن ابي ربيعه لا تقل هذا يا امير المؤمنين دا سمو اي امير المؤمنين فانا سمعت ام المؤمنين ما بخبل اريد لي ام المؤمنين نتحدث هذا چدا حدیث بیان لو قال لولا كنت سمعت نو بادشاہ خپې مان شو یہ کما دا اريد لي قبل ان اهدمه مخ کې د دین چې الله کور می ولړو لو د لړو لو حکم نو کو لترکته الا ما بنا بن ابن الزبير ما ابو پریخه و هغه چې ابن زبير پریخه و رست خلق بیا د اراده او کشدا سیو کی امام مالک رحم الله فتوا ورکا بعض بادشاہان و اراده کړو چې دغه شانی جوړ کی و امام مالک رحم الله و الله نو یې دیږي د دې کور بارکه هر بادشاہ برازی او دا بلړی او جوړی به د دې دا عظمت په پلړول د خلکو د زړونو نو باسي هر یو وې زما کارنامه دي زی لړو مو جوړو به ودا الله نو یې ریږي ادا کور په خپل حال پریزي چې د دین یو لوب خلق جوړه نکی د دین اسون کی یو لوب خلق جوړه نکی نګور بناد ابن زبیر بیا د حجاج ابن یوسف دا تر اوسه پورې بناد حجاج دا اپا کی وخ پا وخ بانی دیکی تعمیر کی گی او دیکی تجدید کی گی تجدید پا کی گی او تعمیر پا کی گی و امام مالک رحم اللہ دا فتور کڑیوا چتا سدا سمکا ولی وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن ابي الشعثاء عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر جدر دغ حتيم تويداد دي بلم دي غن مرازي الحجر الحتيم او دیتا جدرم وئی نو جدر نمراد دغس شید حتیم دے حجر وئی ما تپوس کرو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی فرمایا نی الجدر پبارد حتیم والحجر کیا من البیت ہوا چی آیا داد بیت اللہ ننے قال نعم ده الله حبيبي قلت فلم لم يدخلوا البيت ولدا دای په کور د الله اخره د نکړه نه قال ان قومک قصرت بهم النفقه استا په قوم خرچه کم شوی وا نو بس کور را لړ کو قلت فما شان بابه مرتفعون صد شان د دروازې د الله د کور چې دومره اوچتا دا چې د ولاړ سړي چې لاس پورته کې عمر ته نه رسي قال فعل ذلك قوم کې کړه د دا کار ستا قوم کفارو دې لپاره دا سکریو لیو دخلو من شاء او چوردن نکیا غسوک چې خوشي ويمنع من شاء من کیا غسوک چې خوشي دروازه کزمه کې سره جوخته خورسلې برادو کی ورننه وبزي ا دې له غبار سړې اله ورنو دي چې پوړای کې دې د الله کورتا ولولا ان قومك حديث عهد حديث عهدهم کچریدار وی جستا قوم نوې د زمانه دوی د جاهلیت سره فاخاف زیریګم ان تن کې را قلوبهم چې د دې زونه به انکار وکي لنظرت ان ادخل الجدر في البيت نو خامخا ما و سوچ کړي وي چوردن نکمات ویم د الله په کور کې وان الزق بابه بالارض او دا چې په وسیکم دروازه د زمکه سرا دینه دا معلومه شو کله یو شی جایز ده سنت ده او چې خلق په نفرت او انکار کې واقعي کیږي نو مصلحت په دې کې ده چې دې دې دې ترکو کی حالات لبغوری و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبا قال حدثنا عبد الله ابن موسی قال حدثنا شيبان و نشس ابن ابي الشعثاء عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجر بعد الله حبيب نے ہجر بارک تپوس کرے وسا کل حدیث بما نہ حدیث بلحوس او حدیث بیان کړه په معنا د حدیث او الله واس وقاله فی کی ما شان بابه مرتفعن سد شان د دروازې د الله د کور جنا پورته لا یسد الیه الا بسلم خطل لشکی دے دیتا مگر په اندر پایا او په پوړو وقال مخافه ان تنفر قلوب هل تنتر کر قلوب هلی اده توید دی یاری نشی د خلق زونه شرط نفرتن کی د دینا باب الحج للعاجز لزمانه وحرم ونحوهما او للموت باب د حج د عاجزنا حج بدل چ ورته وای لزمانه شل ګډ نه او حرمین یاد بوډاوالی د وجنا و نحوه ما یاد غنت نور دی او للموت یا سړی باندې حج فرض او خواغه مړ شو فریضه ادا نه کا او شوق داغ نه اوس حج بدل کئ داغ نه حج بدل کئ ندی کی د حج بدل مسائل درتا مصنف رحمت الله تعالی علیہ ذکر کئی و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات على مالک بن شهاب بن سلیمان بن یسار عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما انه قال كان الفضل بن عباس و فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ردیف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسد الله در رسول پس شور فجات امرات را لورت او زنانا من خصعما د خصعم کفلینا تستفتیه د الله د حبیب نے فتوا غختا فجالن شوروش او فضل لذی اللہ نو ینظر الیہا دیتے قتل و تنظر الیہ و غیدت قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصرف و جوال فضل الاشق الاخر اڑو و اڑول و مخد فضل بل طرف لا چی دا منکر انکار کولو پلاسو سر آغا مخی بل پلاو آڑولو چی مگورا قالت دی زنان ویلو یاد اللہ رسول ان فریضت اللہ علی عبادہ فریضت اللہ پا بندگانو پا حج کی آدر کتر آگر کڑے دی ابی والی زما شیخن کبیرن بودا دی دیر لا استطیعن یسبت علی الراحلہ وسی نشت چی پسور لیم ٹنگشی افا احج عنہ آیازت حجو کم قال نعم الله حبيبي او وذلك في حجه الوداع او دا په حجۃ الوداع کې وا دا حجۃ الوداع واقعا وا زت حج کوم کنا ویاوت ته حج کا نو حج بدل د یو کس نه کول دا درست دی نفلی حج د چا نه کول فرض دی پی نفلی دی او خزه د سړی نه کول شي سړی د خزه د طرف نه حج بدل کول شي په دا خبره دا چې بعض عالمان وایي چې الا به حج بدل کوي چې د خپل حج کړي د بعض ائمه کرام په ني چې خپل حج نه کړي د حج بدل ورو سره کول نه شي او حناف د جواز قائل دي خو مکروه را چې حج هم کې مکروه هي نو خد آده چه ده داسی چانه حجو کی چه اغا پوییگیم او اغا خپل حج کنه وی زان ده اختلاف ده ائمه کرامن رشتل ده غور خبرانا و بیهی قال حدثنی علی ابن خشر من قنابن عیسا عن ابن جریج عن ابن شهاب قال حدثنی سلیمان ابن اسار عن ابن باسن عن الفضل رضی اللہ عنهم عن امراتم من خسعما یو زنانا دا خسام کبیر قال دیوی یا رسول اللہ انا بی شیخن کبیر زبا والد بڑاڈ دیر اولی فرید و تلاله فی الحج فاغ فریزر اللہ دا پا حج کی وہو لا استثیو این استوی علا زہر بعیری او آتا قتل ریچ برابر شی پشانوخ و نبیر اسلامی فحجیانو حجو کد دی پلار ندیم فحجی انہو وی حجو کد دی فوالد ندی حدیث کی سو فیدی دی او خدا چه سورلی طاقت لری زان پس رستو سوک سورو لیشی دویم د پردی خزی آوازو ریدل پا وخت د حاجت کی چه فتوه غواڑی یا سمواملہ کئی درستی اپا دی کدام دی حرام دی نظر اجنبی پردی خزی تا احادیث کی دام دی گورا ازالت منکر بلی ادرالا پلاسوی ورطا مخبل پلوارولو اپا دی کی دام دی چنیابت پا حج کی دا آجز ندرسنے بڑا دی یا مرشو او د سڑی دا خزنا او خزی دا سڑی نا حج کولیشی وبه قال حدثنا باب صحت حج سوبي واجر من حج به باب د صحت د حج د معصوم کی اوجر دا چاچ په د حج کوي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب ابن ابي عمر جميع ابن عينا قال ابو بکر حدثنا سفیان ابن عینان ابراہیم ابن عقبہ عن قریب ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقیا رکبا دا اللہ حبیب ملاو شویو قافلی سر بالروحا پروحا مقام کی رکبو یصحاب لبل تا وخانو والا قافلی والا اوتا روحا مشهور زینه فقال من القوم الله حبيب وتوي سوق ده دا قوم قالوا المسلمون ايوي مون مسلمانان يو فقالوا من انت تسوق ده الله پیغمبر نه پیجن قال رسول الله بيزد الله رسول فرفات له امرات شبيه را پور ته کو د الله حبيب ته او زنانه ماشومه رسول الله سکه روچت کو د خواردون کې بچو فقالت ویری ولی هاذا حج اے د الله پیغمبر ادا ماشوم د پار حشتا قال نعم يا ولك اجر طالب اجر ملاوي وګوره د ماشوم حج صحیح کی ثواب مور پلار ته ورکیږي. خدا بچی که بالغ شو او د مالدار ای نو د حج غاړه خلاص نه ده پاغه حج کوم په ماشوموالی کې کړي د به حج فرض کوي حجۃ الاسلام بده ادا کوي. او رہا یو زید شپک دیرش میلا د مدینی منورینا لری دے ندماشو بحج سی دے. امام ابو حنیف رحم اللہ وی وای د ماشوم احرام صحیح دی دی بدم ممنوعات د احرام نا مور پلار منی کای هوکد سوکل نو د باندې فدیم ناراضی د جبرم نشتا او کد د س جنایات کل نفاغم سن واجبی. وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه سفيان محمد بن عقبه عن قريب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رفعت امرات صبیا لها راپور تکڑیو یو خزی یو معشوم دلی فقالت ویلوی حد اللہ رسول علی هذا حج قال نعم ولک اجر بدانا چی معشومی لبا دنانا دا معشومی پشان دے حرام پابندی کئی او نارینه بچیل رد نارینه پشان ده احرام پابندی بکی اپلار امور بید احرام ده ممنوعات و نساتی فکسوشول نو ده صحیح قول مطابق ده امام ابو حنیف رحم اللہ پا دس جرمانه مرمانه نیشتن فیدیشتا ندمی جبرشتا وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ابراهيم بن بغوان قريب ان امراه تنيو زنانا رفعت صبيا را پور تکړو یو ماشوم فقالت يا رسول الله علي هذا حج دد د پارا حج ته قال نعم ولك اجر او تا د پارا اجر نه. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان محمد بن عقبان قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله باب فرض الحج مره في العمر يوز الفرض ده نور کو سو قیدا نفلی دی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال ابن ربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله ابي خطبه ويلي وفقال ايها الناس اي خلق قد فرض عليكم الحج فحجوا پتاسو حج فرض کرے شوینو حج کوئی فقال رجل یو کسوینیو دا اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ اکل آمین یا رسول اللہ ارکال بفردی فسکتت اللہ حبیب چپ شو سیونوی حتی قال ثلاثا ددا خبر ادری پیری مکرر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتوی لہو قلتو نام لوجبت کما آوی نو حج بواجب شی واجب بشی ولم استطعتم بیا بتاسو وسو طاقت نرئی ثم قال بی علی اللہ حبیبی ذرونی ما تربتکم ما پریدی سورچ مز پریزم زی سواب نا تاسو غکم کوئی فإنما هلك من كان قبلكم بشك تباشي واسوجتا سنمخ كي بكثرت سوالهم فسبب دړې ته پوښونو دا وي واختلافهم الانبياء او د وجه اختلاف دا غوین په خپل پیغمبرانو فإذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم کله چې در له حکم وکم دی او شی نو راځي دا غینا سمره چې مو وسو طاقت وی و اذا نهیتکم عن شی فدعوه او چې منا وکم دی او شی نو پریږی دی اگر د دین کارونه د وسو طاقت مناسب دی ا دې کې بشمار مسلې راځي لکه موږ نو ګورای اے د باز ارکان او نسړې عجز شو ډاکټر ولوي دې چیر څه کاو خو سجده مې لګاو د سترګې پریشن نکړې نو ټول موږ دیو کې خو سجده دینه لګای زکه د نور وشتا خو د سجدي وسی نشتا فاتو منه بست توعتو سمره چې مو وسی نو غین راتلل کوي دارنګي او سړې د باز اندامونو د وینځل نازه لاسې زخمی دي نو پدې دې مسو کی او نور دی وینځي نو عرش د وستاقت مناسبت تق الله مستطعتم او کوم جو اتق الله حق تقاته نو بازی وای ففتق الله ما استطعتم باندې آیات منسوخ ده اباذی وینا دا فر اتق الله حق تقاته دا الله نو یری گئی په حقی هر سرا دا غی مقصد سو اے فتق الله ما استطعتم دا دا غی او تفسیر ده باب سفر المرأة ما محرم الى حج وغيره سفر د خز سر د محرم نه حج او غیر حج تا د خز سفر یوازې دا درس نه چې کله فاصله سوي و به قال حدثنا زهير بن هر محمد بن المسنا قال حدثنا يحيى القطان عن عبد الله قال اخبرني نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تسافر المراه ثلاثا سفر دین کی خزا ددرو رزو الا وما ها محرم محرم وما ها ذو محرم مگر دې سره خاوند دی په محارم کې ور بعد کی دری راغلی بعد کی اور از راغلی بعض کی مختلف الفاظ راغلی ابو داؤد شریف کی لا تسافر بریدا برید وی وی دنی میرا زمانہ زلی تا او دانش د درو رزونه منی کنو یو ورځ سفر خیر دے کہ کای او د یو شپې سفر خیر دے کہ کای نا چې د درو نم منی دانو د کم نم منی دا دارنګ حج کیم دیتا محرم ضروری دی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير و ابو سامه و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا بن عبد الله بهذا الاسناد فی روایت ابی بکر فوق ثلاث ده پاسه ده دریو وقال ابن نمیر فی روایت نبیه ثلاثتا دریو رضی اللہ ماها ذو محرم مگر دی سرب محارم کسوکوی و بهی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن نبی فدی کرامن زحاکن نافع ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اله الا امرات تؤمن بالله الذي حلال يؤخذ تيمان ساتي بالله واليوم الاخر پر والیوم الاخر او پر زرستنی تسافر مسیره ثلاث لیال چې دا سفر کی منزل د دریوش بو الا وما هاذو محرم مگر دې سره به محارم کی سوکوي و به قاد سنا قتيبه بن سعيد عثمان بن ابي شيبا جميعا جرير قال قتيبه حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قال اتى النبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت منه حديثا فما اريد ان اذن له حديث فاجبني نماله تعجب كيو اجل فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آیات الله د پیغمبرنا او قال فاقول وذ بواب په پیغمبر علی السلام او عالم اسما چوری دې نیږي قال سمعت ما اريد دې چې فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلا تشد الرحال متړی آغا سفر وال سامانو کی جاوی یعنی سفر مکوی الا الى ثلاثه مساجد بغدریو جمعتونو تا دیدریو مساجدو تا سفر کوئی مجدی حارا جمعت دماغچی دارے والمسجد الحرام او مسجد حرام والمسجد الاقصا او مسجد اقصا وسمیتو یقولو ما تواردی چی فرمائی لیلا تسافر المرعتو سفر دینکی خزیو مینی دورزی من الدہر دی زمانینا إلا ما ذو محرم منها مگر دې سره محارم کې شوقي او زوجها یاد ور سره خاون وي و به قال حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عبد الملك بن عمير قال سمعت كذا قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع سرور خبر می اوریدی فاعجب فاعجبني ذي تعجب کے چونه و ايقنني اوزي په یقین کې چونه نهان تسافر المرأة مسيرة يومين یو پا سرور کی دارا من اکڑی چی زفر کی او خزا سفر د دو رزو اللہ وما آدھو جوا مگر خاون بور سر یوزو محرمین یا محارم کسو وقت سو باقی الحدیث او باقی نور حدیث ام ذکر کو وبه قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن مغيره ابراهيم عن صاحب ابن بن جابر عن هذا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امراه سفر دين كاي خذلا تسافر امراه ثلاث سنين الا مع ذي محرم وبه قال حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا معاذ بن هشام قال ابو غسان حدثنا معاذ قال حدثني ابي قتاده عن قذان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه فوق ثلاث ليال سفر دين كاي خذ پاس دريو رزو دريو شو الا ما ذي محرم مگر تخبل سرا چغه په محارمو کې ادا په عبد الابات پورې حرام ادا وګوره د خز خور که حرام ده خو همیشه حرام نه ده الا حرام ده چې خز ژوندې دا او دا په نکاح کې ده او د خز پاپو د خز ماسی دام عبد الابات پورې حرام نه ده نو دام په محارمو کې نه د خپل خز پاپو ده ادا خزی ما سیدا دا خو حرام ده خو چې خزوی اکه خزری نو دا خزی پپو او ما سی سره نکاح کی نو محرم هغه شاله وی چې ابد الابات پورې پاغه دا خز حرام ای پوه شوې مزنی خلق پدی دوکا کې راشیدا خو خې دی نا اما ته حلال نه چې خزی سره می ژوندۍ وي او نکاح وي دا حرام نه خو موقت عبد الاباد پورې نه دا محارم هغه وی چې هغه می شد پار حرام وی. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد قتاده بهذا الاسناد وقال اكثر من ثلاث جلد درونا الا معذ محرم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمائلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه الله حبيب فرمائل لا يحل لامرأة مسلمة ندي حلال او خزي ته مسلمان ته چې سفر وکي سفر دی ویش پی وردی کیوش پرالا الا ما رجل ذو حرمت منها مگر دې سه وسړی وی چې هغه هاوند همیشه حرام والی ود دینا. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة حلال يخزي تؤمن بالله واليوم الاخر ایمان ساتي په الله او پر ورځې سنت سافر مسيره يوم چې سفر کوي سفر دی وی ورځې الا ماضي محرم مگر د زی محرم سرا. اگر دینا یو بلا مسئلہ جدا دا نزدی نزدی که خزا چا کرا غم چا بیمار تا پوس لزنو بی ماہ محرمت دیشی پیدل لگا غنتے لار دا خوکچر دا مثال پتور ڈاکٹر لزی نبیا پائے کلرے نزدی والے نشتا دا با ڈاکٹر پردی سر خلوت نکی چا کمرہ کناستے او دا گوری دی سر با محارمو کی سوکوی اکنینو دا اللہ حبیب وی درم شیطان دے بازی خرد دی نزدی نزدی ڈاکٹر لزی سکنشتا ور سر ادمگر لزی جادوگر او تاویزگر لزی نو جادوگر او تاویزگر لخوسم تل ندی پکار زکا پا خوز و خدا سی دم نشیطا بولا ناستی ہے کدا سی مجبوری شی او محارمی ولاړی خزه په پړونی کې بند ده اده لری نه لاس ماس په پردیش اړه نه وای او دمه واچورو نو درسته. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد نبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ندي حلال يخزي تؤمن بالله واليوم الاخر شيمان ساتي بالله فرج رست نهي تسافر مسيره يوم شي سفر كي سفر دي ير دي لا ماضي محرم مگر محارم کی وسوقي. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ذي حلال يخزتا تؤمن بالله واليوم الاخر ايمان ساتي په الله او پر ورځې رستنی تسافر مسيره يوم وليله سفر کی ورځې آدش می او دشمی اللہ ما دی محرم من علیہا مگر چی خاون دا محارم دی سروی. و بی قرآن دسنا ابو کامل الجہدری و قرآن دسنا بشر یعنی ابن مفضل قال حدثنا سحیل ابن ابی صالح عن ابیه عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحل لامرأت ان تسافر ندی حلال وی خزیت چې سفر کی دری رزی الا ما ذو محرم منها مگر دې سره محارم کی مسوکوی. و وی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب جميع نبي معاويه قال ابو قريب حدثنا ابو معاويه عن رابش نبي صالح نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ندی حلال یو خدیت چی ایمان ساتی پا اللہ و پر رضی رستنی انتو سافر سفرن چی سفرو کی سفر یکونو ثلاثت آیام دری رضی وی فسوائدن یادی ندیر الا ما ابوها وابنها مگر دې سره پپلار وی زوی و یو زوجو آیا بخاون وی او خوها یا رور دی و یو زو محرم منها یا خاوند محارم د دینا و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيوا او سيد الحسن جو قرات سنا وكيع قال حدثنا نام شبه هذا الاسناد دي مثله و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيوا او زهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بکر حدثنا سفيان بن عينه قرات سنا عمرو بن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامراه يواذي والدين كي يوشڑے دی او پردی خز سرا الا وما هاز محرم مگر دی سر محارم کسو کی داچی ڈاکٹر لزی بل سو ضرورت تے دی سر محارم کی سوکوی ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم سفر من کئ خزا مگر د ذي محرم سرا فقام رجل ناپورتو شو سره وی یا د الله رسول نه امراتي خرجت حاجتا اے د الله حبيب زما بي بي اوته د حج کون کی و اني وقت تبت في غزوه كذا وكذا او زما دوم دي کله شه په غزا فلانه فلانه کی قال انطلق لارشا فحج ما امراتکا غزا پریز د خپلی بی بی سر دی حجو کا اب اسنگے واد حج کئی جی محارمو کی سوکنی و بیہی قرادسنا بر ربی الزہرانی و قرادسنا حمادن امرن بیہاد الاسناد نحوہو و بیہی قرادسنا ابن ابی عمر قرادسنا شامن ابن سلیمان المخزومی عن ابن جنین بیہاد الاسناد نحو و لم يذكر لا يخلو ان رجل بامرات يواذي والدين كيو سندي و خزيس الله ما هاذو محرم مگر دي سر محارم كي مسوكوي باب استحباب الذكر مستحب دي ذكر دارا كي مدابتو کل جسور شي پسور لئي متوجهان متوجه كي دون كيوي سفر دا حج تا يا غير حج تا او بیان د افضل من ذالک الذکر پدی کی غورا او بهتر ذکر کم نه و به قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير ان علي الازدي اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما علمهم تعلیم ورکړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کانو اذا استوى على بعيره کله چې برابر شو په خپل خو سوړلې خارج انلا سفر وتن کې وو سفر تا کبر ثلاثن دریز لبی الله اکبر وی او بیا وی سبحان الذی سخر لنا هذا پاکی دا غزات نه چې تابې کړې دې دا سورلی موږ ته ما کنا له مقرنین او نو موږ دې لرا وسو طاقت لرون کې تابیدار کولو و انا الی ربنا لمنقلبون اویشک مو خپل رب ته خامخا واپس کیدون کیو اللهم یا الله نسلک فی سفرنا هذا سوال درنکو په سفر زمون کی جدار البر و التقوا د نیکی پرزګارای و من العمل ما ترضوا و د عمل غن چتی خو ہے اللهم هون علینا سفرنا هذا الله آسان کی په موږ سفر زمون جدار و تو عنا بعده رالند کی زمون نل رواله دی دی اللهم انت صاحب فی السفر اللہ تصاحب پس سفر کی والخلیفہ فی الاهل او خلیفہ پ اهل کی والمال لفظ مراغلے رستو حدیث شکرار انت والخلیفہ فی الاهل والمال یا والخلیفہ فی المال والاهل اللهم یا اللہ انی اعوذ بک من وعثاء السفر زپنای غوان مستا پ ذات عالیہ من وعثاء السفر د مشکت او سختی د سفرنا وکعابت المنظر وکعابت المنظر او د خفقان د کتونا وسوء المنقلب في المال والاهل او د بد واپس کې دون په مال او اهل کې سنځه واپس رازم او مال او اهل کې مې سن نقصان او تکلیف راغلي. و اذا رجع تر چې واپس شي د سفر نه قال هو النبي ابدا الفاظ وي وزاد فينا وزياتيب پدې کې آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون آيبون واپس کې دون کیو تائبون توبه استون کیو عابدون عبادت کون کیو ربنا حامدون او خپل رب له حمد وایو. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن علي عن عاصم الاهول عن عبد الله بن سارجي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر الله حبيب چې وکړ سفر کو رويتعوذ من وعثاء السفر بنائی به غخته د مشقت د سفر نا وکعبت المنقلب او د خفقان د واپس کی دونا د خفقان د واپس کی دونا والحور بادل کون په بازي نسخو کې راغلي دي والحور بادل کون علماء لیکلي د دواړو د فار او وجدا والحور بعد الكور حور وي واپس کې دل دی ایمان نه کفر تا او د تابعداري نه ګنا تا او واپس کې دل دی هوشینا یو شر تا د استقامت او زیادت نه په کمی را روانه وې د واپس اینا بادل کون پس د کی دود پوروالینا و دعوت المظلوم او پنای به غخته د خیرو د مظلومنا ځکه د مظلوم خیر قبلیږي اگر که کافر وي و سوء المنظر فی الاهل والمال او دنا کار منظر او کتون په اهل او مال کې. و به قال حدثنا ابن يحيى و زهير بن حرب جميعا النبي معاويه ها و به قال حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عاصم بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث عبد الواحد في المال والاهل والخليفه في المال والاهل وفي روايه محمد بن خازم قال يبدو بالاهل اذا رجع شروع بكاي پال جواب شي وفي روايه ما جميعا اد دوالو پر روایت کی اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر اي الله زپنا يغوانم تان د سختي د سفر نا باب ما يقول اذا رجع من سفر الحج وغيره سب وای چې کله واپس کید سفر د حج یا د بل سفر نا. و به قال حدثني ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه و به قال حدثنا عبد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا هو القطان عن عبد الله النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الجيوش کل چه برا واپس شد لخکر اناوی سرایا غیل وی چه یو لورکوٹ جماعت بیلی گلی و دو کفار و دو جنگ دو پارا یاد حج عمرینا اذا اوفا لا ثنیت او فتفد کل چه برا پورت شو پا یو دیری او فتفد اے ثنیہ خوئی اوچت زیتا او فتفد غزیل وی چه سختم یا پورتم وی اچاوی دی فتفد غ سہرات وی چه اڈو پا کسی وی نا بوٹے موٹے نی سو کوئی فتفد دیتا وی سخت از مکد دا گیٹو خاون للا نو کبر ثلاث اندری پیر وی اللہ اکبر وی ثم قال بیاوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون دا به صدق الله وعده الله خپل وعده رښتینی کا و ناصر عبده اد خپل بنده مدته کو و هزم الاحزاب وحده شکست ور کو ډلو د کافر ته وادي و به قرات سن زهر بن قرات زشبا ابن علي انا ایوب ها وبی قرات سن ابن عمر قرات سن ابن مالک ها وبی قرات سن ابن رافع قرات سن ابن ابي فدیک قال احبرنا الضحاك كل من ابن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا حديث ايوب فان فيه التكبير مرتين فديك الله اكبر ويل ذكرتني وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن يحيى بن ابي اسحاق قال عن سن مالك رضي الله عنه اقبلنا راغبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم سرزا ابو طلحه وصفيا وصفيه رديفته صفيه رضي الله عنها ام المؤمنين رستو د الله پیغمبر پس والا ناقتي دای پوخه حتى اذا كنا بزهر المدينه قال چې موږ په شاد مدینه یې را نږدې شو قال ایبونا تایبونا واپس راتلون کی او توبه استون کی او عابدون ربنا عبادت کول کی او خپل رب ته حامدون حمد و ان کی فلم یزل یقول ذلك الله پیغمبر همیشه او چې دا دعا ویلا ګور بار بار وی ایبونا تایبونا عابدونا لربنا حامدون حتى قدمنا المدينه تردي چرالو مدینه طیبه تا وبه قرات سنا حمید بن مسعده تا قرات سنا بشر بن مفضل قرات سنا ابن ابي اسحاق انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثله پمثل ددی باب استحباب النزول ببطحاء ذی الحلیفہ والصلاة بها اذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمر بها مستحب دی را کوزیدل په خړ د ذل حلیفې کله تم خړ دې مصبکی کول چې کله واپس شي د حج او د عمرې نه یاد نور سفرونو او په دې خړ تیریږي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دیوی چې بیشک رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خبل بالبطحاء التي بذل حليفه وخه کې نو لو په خړا کې چې ذل حليفه کې نه فصلى بيالته مشکنه قال وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عبد التوخه کې نو لا ابوز به وکړو د وجد اتباع نبی کریم علیہ السلام نا و به قال حدثني محمد بن رمح بن مهاجر المصري قال اخبرنا ليس ها وبه قال حدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليس النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وخبه كنو لپا خوراها كيش ذو الحليفة كذي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا چود الله رسول صلی الله علیه وسلم یونیخ بها دلته به خکین اولا و یصلی بها دک می مشکول و به قرات سن محمد بن عیسی کل مصیبی قرات سن یا رسول یعنی یعنی ابا ضمرتا ان موسی ابن عقبان نافع بن عبد الله رضی الله عنه کان دا صدر من الحج و العمره کل شبوا پشود حج و مینا ناخ بالبطحاء التي بذل حلیفہ او خبه کینو لا پخوڑا کی چیزن حلیفہ کینے اللتی کانا یونیخ بها آغا چو چو خبه کینو لا پدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیہی قانات سنا محمد بن عباد قانات سنا حاتم منین ابن اسماعیل ان موسیٰ و ابن عقبہ ان سالم نبیه رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتی فی معرسه بذل حلیفہ راتلل ورتو کڑیشول فی معرسه پزید نزول کی بعد وی ویعرس القوم فی المنزل کم وقت شپی کر دی چرا کوشی خو بعد د لغت مامان وی چې نه تعریس ستا وی د شپې په اخر کې نزول تا وی ویر اراتن کړش نبی علیہ السلام ته فی معرسه پاغزید نزول دا غوی کی په اخر د شپې کې په د حلیفہ کې فقیر له دې تویل شر انک ببطحاء مبارکته تو خو په یو خړ پاک کې دا وادی عقیق دا وبه قرات سنا محمد ابن بکار ابن الریان وسریج ابن یونس واللفظ لسریج قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر قال ابن موسى ابن عقبا عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في نبي السلام اوتي راتل ورته وکړه شنو هو في معرسه او غید نزول پزې کې اجرش پیرا کوشه او د زره لري پیرا په بطن نوادي کې فقير ورته ویل شو انک ببطحاء مبارکۃ تپیو خوڑ پاک کی مبارک کی قال موسیٰ وکدنا خسالم بن مناخی من المسجد او خکینولی و سالم پا غزید کینولی دی جماعت آکی چو عبداللہ رضی اللہ عنہ یونی خوبی التبی او خکینولا یتحراد لطولو تالاش کونو معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دزید نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو اسفل من المسجد الذي او دا کته د جمعه تا انا به بتن وادي چې په بتن وادي کې بین او بین القبلة وسط من ذلك بین او پمند او پمند قبله کې وسط من ذلك پدا سے برابر درمیان زه کې د دینا باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الاكبر باب دې چې مشرک بد الله د کور حج ته ناراضي او څوک بد الله کور کې بربن طواف نه کوي او يوم الحج الاكبر سلوي وبه قال حدثني هارون بن سعيد الهلالي قال حدثني ابن ابي قاب عمرو بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن نبي هريره رضي الله عنه ها وبه قال حدثني حرمله بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابو بكر الصديق ويلي غلم ز ابو بكر الصديق رضي الله عنه پاجا کہ امره چه امیر جوړ کړو دل را پاغي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل حجۃ الوداع مخد حجۃ الوداع فی رحت پیوډل کې یؤذنون غیلانن کل په خلقو کې یوم النهر پرز دلی اختر چلا حج بعد العام مشرکن حج بن کئ د دې کال نه پس مشرک ولایتو بالبیت عریان او د الله کور کې وسوک بر بر طواف نه کئ قال ابن شهاب فکانو حمید ابن عبد الرحمن یقول یوم النهر تادل یختر رز یوم الحج الاکبر دارز د حج اکبر دا من اجل حدیث ابی هريره د وجد حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه نا او یوم الحج اکبر کې د علماء اختلاف ته سو کوئی دار افیرز دا امام مالک امام شافعی جمهور علماء ایداد لوی اختر رز دا باب فضل یوم عرفه باب دې په بیان د فضیلت د ورځې د عرفه کې و به قال حدثنا هارون بن سعيد العيلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه بن بكير النبي قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حبيب ما من يوم نشته ورد اكثر من دیر ده دینا یعتق اللہ عز و جل فی عبدن چی ازاد دی کی پدی که اللہ عز و جل بندگان دورنا در زدار فینا پدی که دیر خلق اللہ داد اورنا ازادی بخن ورتکی و اینہو لیدنو دا اللہ کما علیکو بشانی را نزدی کی ثم یباہی بهم الملائکا و یا فخر کئی پدوی پا ملائکو فیقول ما را ده هاولا زما دا بندگان سی را دلیش ترطور سر ولار دی او دما مخ کی تیجولی غڑولی دی او دعا گانی کئی مخلی جولی غڑولی او دی دعا گانی کئی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه واسحاب یا الله خاتمه او په ایمان کې الله علم ممتا والدین او تامرو ورته تواړه او دی ګناه نه ما سمره بیماران دی الله العالمین تو ورته شفای کامل عاجل او نصیب کړي الله اعظم د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي چا حاجتونه دی دعا بار کی وي دی الله ټول پریشانای ختم کړي اللهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار